Andi festa, ando foro. Ve bur pir kerdan. Ve bur pir kerdan. Andi festa, ando foro. Ve bur pir kerdan. Ve bur pir kerdan. Belki raklem, şu karaşa. Belki raklem, şu karaşa. Belki raklem, şu karaşa. Zavro davla, ando foro, aykan kodusun. Pir kerdan.